בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות תפילין, הלכה זין. על פי התורה בראשית, לעיני כל ישראל, אין שם כל התורה מרישא לסיפא. וזה בחינת תפילין. כעניין תפילין מבואר שם, כמו שכתוב שם על פסוק, ועמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. שהם בחינת ארבעה מוחין שנמשכים מהראש בית. שזהו בחינת תפילין, שהם בחינת ארבעה מוחין שממלאים את הבתים. שזהו בחינת ראש בית, שהראש מאיר לתוך הבית וכו'. עיין שם. וכן כל הבחינות הנאמרים שם הם בחינת תפילין כמבואר שם, שעיקר הוא הצדיק האמת, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת הפאר והחן והיופי של כל העולם וכו'. והוא בחינת שם השם, כשמו משותף בשמנו וכו'. ומשם נמשכים ארבעה מוחין מארבע אותיות השם, והם בחינת תלת גוונין דהנה ובתיין. ומשם נמשכים ארבע יסודות שמהם כל המידות. וזה בחינת שבת, שהוא בחינת שין בת תלת גוונין דהנה ובתיין. כי שבת שמה דקוד שבריחו. והוא בחינת שם הצדיק, בחינת אנט שבת דקול יומה. ואומר לה בית מקדש. וכל זה הוא בחינת מעורי אור, שכשהם מתגברים, נכנעים מעורי אש. ואז יש בעל הבית לעולם בחינת בראשית ראש בית, שהראש מאיר לבית, שזהו בחינת תפילין כנל. וכל מי שנכנל בזה הראש בית, שנכלל בשמו הקדוש, בהפאר והחן והיופי האמת שלו, נפתחין עיניו ומתחיל להסתכל על עצמו איך הוא חס בכל המידות וכו' וכו'. אבל כשנתעלם זה האור שהוא אור הצדיק הנעל, שהוא בחינת שם השם וכל הבחינות הנעל, אז הם מתגברים חס ושלום המאורי אש וכו', שהם ההפך מכל הנעל, ומהם חורבן בית המקדש וכו'. והעבר עבר, אך עתה שהשם מטבח מצפה בכל יום לשוב אלינו, עיקר התיקון שנשוב אליו על ידי כמעט חצות, שצריכים להתעורר לפקח על תיקון נפשו, ולקום בחצות לילה ולהתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. והעיקר להתאבל ולבכות הרבה על פגם מעשיו שגרמו חורבן בית המקדש או עיכוב בניינו וכו'. ועל ידי זה זוכה שיחזור ויתגלץ לו העלמה הנ"ל ויעיר עליו כל הבחינות הנ"ל, בחינת לשום לאבלי ציון וכו', פאר תחת אפר, פאר דייקה, בחינת כלליות הגוונין הנ"ל, בחינת שם השם, בחינת ארבעה מוחין הנ"ל, שם שורש ותיקון ארבע יסודות וכו'. כי הכל נתהפך לטובה בבחינת פאר תחת אפר, דייקה וכו'. אין שם היטב כל זה במקומו בסימן הנ"ל ובכמה מקומות בדברינו שדיברנו בזה בחסדו יתברך. ושים לבך לזה היטב עד שתבוא לידי מעשה לקום בחצות לילה ולהתאבל על מעשיך שמעכבים בניין בית המקדש שנחשב כאילו אתה מחריבו ומעריך הגלות כל כך. עד שתתחיל להסתכל על עצמך בעין האמת עד שיעירו עליך כל התיקונים הנ"ל וכו' וכו'. בית. וכל זהו בחינת תפילין, כי מובן בכוונות האריז"ל שאורו התפילין יוצא על ידי התיקונים הנעשין על ידי כמעט חצות עין שם. היינו כנ"ל כי על ידי הצדיקים הכשרים שקמים בחצות לילה ומתאבלים על חורבן בית המקדש, על ידי זה חוזרים ונתקנים כל הבחינות הנ"ל וחוזרים ומתגברים בחינת המאורי אור ומאיר אור הראש בית, שהוא בחינת ארבעה מוחין, בחינת פאר תלת גוונין דהנה ובתיין, שכל זהו בחינת שם השם, שהוא בחינת ארבע אותיות וכו'. וכל זהו בחינת תפילין מוחין, כי תפילין הם בחינת שם השם, כמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא אליך ויראו ממך. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, אלו תפילין שבראש וכו'. והם בחינת פאר כלליות הגוונין דהנה, כי תפילין נקראים פאר, כמו שכתוב, פארך חבוש עליך, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. והם בחינת גוונין דהנה, בחינת ולטוטפות בין עיניך. והם בחינת ראש בית, בחינת פרשיות, שהם המוחין, ממלאים את הבתים וכו' כנל. וכל זה זוכין על ידי כמעט חצות כנל, ואפילו מי שאינו זוכה לקום בחצות אף על פי כן כל אור קדושת התפילין, מוחין של כל ישראל, נמשך על ידי הצדיקי אמת שהם בחינת ראש בית וכו' הנל, שאורם נמשך על כל ישראל, על ידי הקמים בחצות, כמובן בכתבי אריז"ל. והוא על פי הדברים הנ"ל, כי עיקר הפאר והחן והיופי של ישראל בכלל ובפרט הם התפילין הקדושים שמניח כל אחד בכל יום, שהוא בחינת אור הפנים שאנו ממשיכים עלינו, אור הדת והתנוצצות המוחין האמיתיים להכיר את בוראינו יתברך שמו, להיות נכלל בשם השם. ואנו מתפארים בו יתברך והוא מתפאר בנו, שהם בחינת התפילין של השם יתברך שמתעוררים כשאנו מתעטרים באתרת תפארת התפילין שלנו. שאזי גם השם יתברך כביכול מניח תפילין שכתוב בהם התפארותו בנו, בחינת כי מי גוי גדול וכו', ומי גוי גדול וכו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה במסכת ברכות. וכל זה זוכין על ידי הצדיק יסוד עולם, שעל ידו כל התקרבות ישראל להשם יתברך וכנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים הוא נעלם מאוד כנ"ל, כי עכשיו על ידי חורבן בית המקדש ועריכת הגלות שמתפשט ומתגבר סתרה חם מאוד, להעלים אור הצדיק, שזהו בחינת קשה סילוקן של צדיקים, כפליים כחורבן בית המקדש, כמו שכתוב לכן, הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונה ותסתתר, כמו שאמרו בותינו זכרונם לברכה ז"ל. על כן עיקר התיקון על ידי כמעט חצות כנ"ל. כי מי שרוצה לחוס על עצמו כשרואה עוצם מרירת גלות נפשו וכו', צריך לבכות מאוד על עוצם העלמה הזאת שנתעלם אור הצדיקי אמת בעוונותינו הרבים ונתרבה המחלוקת מאוד. מבחינת חבלו של משיח, שהוא הקטגוריה שבין תלמידי חכמים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שעל ידי זה עיקר עריכת הגלות בעוונותינו הרבים, וזה עיקר חורבן בית המקדש וכנ"ל. וכל זה גורם כל אחד על ידי חטאה ועוונותיו, כי כל מה שמרבה לפגום חס ושלום כן מתגבר העלמה חס ושלום. ולהפך, כל מה שמשים את ליבו לבכות על זה ולשוב לבקש מהשם יתברך שתקן כל זה, על ידי זה מתגלה העלמה וזוכה שיעירו לו אור הצדיק שהוא בחינת הראש בית, בחינת פאר וכו'. ועל ידי זה יוצאים בבוקר אור התפילין וכו' וכנ"ל. ג. וזה בחינת תפילין של ראש ותפילין של יד, כי מבואר שם שכלל כל התיקונים הנ"ל הוא להגביר בחינת מעורי אור על מעורי אש. כי מעורי אור הם בחינת שם השם שהוא בחינת שם הצדיק וכו'. ולהפך, מעורי אש הם ההפך, כי הם בחינת העלמה, בחינת שם דסיטרא אחרא, שמתגבר להעלים שם השם שמשותף בשם הצדיק וכו', כמו שכתוב שם, עיין שם. על כן צריכים לראות להגביר בחינת המעורי אור על המעורי אש. הוא מבואר ומובן שם, שזה כלל כל עבודת האדם בזה העולם. כי כלל האדם הוא ארבעה יסודות שמהם כל המידות טובות ורעות. ובשורשם הם כולם קודש, בחינת ארבעה אותיות השם. אך למטה הם מעורבים טוב ורע. וזה כל עבודת האדם ומלחמתו בזה העולם לשבר התאוות והמידות רעות הנמשכים מהרע שבארבע יסודות, ולהגביר הטוב שבארבעה יסודות, על שיהיו נכללים כל ארבעה יסודות בארבעה אותיות השם. שמבחינת מעורי אור, בחינת מוחין וכו' לכנ"ל. וכל זה זוכין על ידי שנכללין בהשם הטוב ובהפאר של הצדיק האמת, שזה זוכין על ידי כמעט חצות וכנ"ל, שעל ידי זה נמשכין עליו התנוצצות המוחין, שמבחינת מעורי אור וכו', מבחינת תפילין כנ"ל, ואז כשמתגברין בחינת המעורי אור על המעורי אש, אז העיקר התיקון הוא שגם בחינת המעורי אש יתקנו ויתהפכו ויחוללו בתוך בחינת המעורי אור, שזה עיקר התיקון. כי באמת גם המעורי אש מקבלים מהמעורי אור, ועל כן יש ארבעה גוונים באש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי שורשם מארבעה גוונים הנ"ל. אך עיקר הפגם הוא כשמתגבר חס ושלום הרע, שבארבעה יסודות, שהוא בחינת אש, בחינת הרע, שבמעורי אש הנ"ל, שמשם כל התאוות ומידות רעות, כי כולם בחינת אש, בחינת חמימות הלב, שהוא נור דלוק, וצריכים להתגבר עליו ולהכניעו על ידי המעורי אור. שהוא בחינת שם הצדיק, שמשם כוח האש דקדושה ששורף ומבאר האש הרע הזה. בחינת מהאש יצאו והאש תוכלם. היינו שבכוח הצדיק זוכין להתגבר להפוך אש חמימות הלב אל הקדושה, שזה עיקר השלמות כמו שכתוב במקום אחר. היינו להתגבר על האש התאוות המידות לסתרא אחרא, רק להמשיך עצמו אל ההפך, לעורר ליבו שיתלהב להשם יתברך ולתורתו ולעבודתו יתברך. להתפלל וללמוד בהתלהבות אש דקדושה בבחינת חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש דיברתי בלשוני. בבחינת רשפי הרשפי אש של עבד כה. עד שזכה שהמעורי אש יתהפכו ויוכללו בשורשם העליון שבקדושה שהוא בחינת מעורי אור. וזה זוכין על ידי כמעט חצות כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לפאר תחת אפר. כנ"ל, היינו שבחינת אפר, בחינת מעורי אש, יתהפך לבחינת פאר, שהוא בחינת מעורי אור כנל. היינו שהמעורי אש בעצמם יתקנו ויתהפכו ויוכללו באש דקדושה ששורשו מהמעורי אור כנל. וזה בחינת תפילין של יד שמניחים תחילה ואחר כך תפילין של ראש. כי תפילין של ראש, תפילין של יד בדרך כלל, הם בחינת מעורי אור, בעצמן, שהם בחינת תפילין של ראש. ותיקון המעורי אש כנל, שזהו בחינת תפילין של יד, שזהו בחינת יום ולילה, צדיק וכנסת ישראל. כי תיקון בחינת המעורי אש כנל, זהו בחינת תיקון מידת לילה, שאז בחינת שליטת המעורי אש, כמו שכתוב, ובערב יהיה וכו' כמראה אש וכו'. עד שזוכין של לילה כיום יאיר, שגם המעורי אש יתקנו ויוכללו בבחינת מעורי אור, שזה זוכין על ידי הבחירה בחצות, שזהו בחינת אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי על ידי הדמעות נפגמין חס ושלום בחינת המעורי אור, כמו שכתוב שם, שזהו בחינת רחל מבכה על בניה, שזה בחינת חורבן בית המקדש. אבל מחמת זה בעצמו צריכים לבכות מאוד על חורבן בית המקדש, ואז הידייקה על ידי הבחייה ממשיכין על עצמו קדושת הבית המקדש, בחינת פאר הנעל, ונתפחין המעורי אש, משם הדמעות בחולה, נתפח הכל לבחינת מעורי אור, בבחינת ראיתי את דמעתך. וכל זהו בחינת תפילה של יד, שהיא בבחינת כנסת ישראל, שתיקון אור זה יוצא תחילה בבוקר על ידי תיקון של כמעט חצות, שעל ידי זה לילה כיום יאיר, שמתפחין בחינת המעורי אש ששולטים בלילה ונכללים באור יום, שהוא בחינת מעורי אור. ועל כן תפילה של יד הוא כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו. היינו כנל, להפוך כל חמימות האש שבלב לעבודתו יתברך שמו, לחמימות והתלהבות לקדושה כנל, שזו בחינת תפילין של כלל ישראל שעוסקין עדיין במלחמה הזאת לשכח ולבטל עמידות ותאוות רעות שלהם, הרע שבארבע יסודות ולברר הטוב שיהיה נכלל בארבעה מוכין בחול בבחינת מורה אור. וכל זה הוא בחינת תפילה של יד שהוא כנגד הלב, והוא בחינת יד קאה, בחינת רחל, אולמתה שפירתה דלת לאנין. כי אם מה שמאירין לה מהמעורי אור על ידי הכובשין את יצרם ומשכין כוח הצדיק בחינת מעורי אור, שעל ידי זה נמשכין המוכין בחינת אור העיניים גם לשם לבחינת רחל וכו' כידוע, ומובן כל זה. ואחר כך מניחין תפילין של ראש שהוא בחינת אור הצדיק בעצמו, שהוא בחינת עוצם המעורי אור, בחינת עוצם הפאר והתגלות הגוונים, בחינת ראש בית וכו' כנ"ל. ד. וזה בחינת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. בראשית ראש בית, בחינת שם השם וכו', שהוא שורש התפילין, מוכין כנל, שם בחינת מעורי אור ותיקון המעורי אש, שם בחינת תפילין של יד ותפילין של ראש כנל. וזהו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שמיים וארץ הם בחינת צדיק וכנסת ישראל, בחינת שורש מידת יום ומידת לילה, שמבחינת מעורי אור ומעורי אש דקדושה כידו מובן כל זה, שמבחינת תפילין של יד ותפילין של ראש שנמשכין מבחינת הראש בית שהוא בחינת בראשית כנל. וזהו והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, תוהו ובוהו וחושך ותהום הם בחינת הרע שבארבעה יסודות, שהם בחינת הרע שבמעורי אש, שמשם כל הצרות וחורבן בית המקדש, וכל עריכת הגלות שהוא על ידי שהתגברו ארבעה מלכויות לסתרה אחרא, שהם בחינת תוהו ובוהו, כמו שדרשו הפותנים זכרונם לברכה, פסוק זה על הגלויות של ארבע מלכויות. כמו שכתוב במדרש רב, התוהו זה גלות בבל וכו'. והתיקון על ידי שממשיכין מהצדיק האמת קדושת התפילין, שהם ארבע פרשיות או ארבעה מוכין מבחינת מעורי אור, שעל ידי זה זוכין להתגבר על הרע שבארבעה יסודות שהם מבחינת תוהו ובוהו בחושך ותהום, שהם מבחינת כלל כל התאוות ומידות רעות של האדם שממררין חיי האדם. שעל ידי זה האדם כמו תוהה במדבר ממש, במקום תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, כאשר יכול כל אחד להבין בעצמו. וכל זה אי אפשר לתקן כי אם על ידי הצדיק יסוד עולם שהוא בחינת רוחו של משיח, כי כל צדיק הוא בחינת משה משיח כמובן כמה פעמים. וזהו, ורוח אלוקים מייחפת על פני המים, ודורשו אבותם זכרונם לברכה, זה רוחו של משיח שמייחף על פני המים על אין פאורייתא. היינו בחינת התורה שעוסקין בה יראים והקשרים שבדור, שעיקר תיקון העסק התורה בלילה בחצות כמו שאמרו אבותם זכרונם לברכה. היינו על ידי כמעט חצות לבכות על חורבן בית המקדש. ואחר כך מתנחמין בבחינת פאר תחת אפר ועוסקין בתורה להקים את השכינה מגלותה. ושם רוחו של משיח מרחף בבחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים כנל. כי מים מרמזים גם על ריבוי הדמעות שבוכין בחצות ומפרשים שיחתן לפני השם מטבח. ושופכין ליבם כמים בבחינת שפכי כמים ליבך נוכח פני השם, בחינת עיני עיני יורדה מים וכו'. וזהו, כי רחק ממני מנחם, שהוא הצדיק האמת, שהוא מנחם הכל, בבחינת זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו וכו'. היינו בבחינת העלמן על שנתעלם מאוד אור הצדיק, עד שהוא רחוק ממנו מאוד בעוונותינו הרבים. וזהו, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, שהוא הצדיק האמת, שהוא מנחם ומשיב נפשי בשבעה משיבי טעם. ובעוונותינו נתעלם איתנו ורחוק מאיתנו מאוד. ועל ידי זה היו בניי שוממים כגבר אויב. בניי זה בחינת המעשים טובים של כל אחד מישראל שנקראים בנים. כי עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וזהו, היו בניי שוממים, שעל ידי שרחק ממני מנחם, שהוא אור הצדיק הנ"ל, על ידי זה היו בניי שוממים, שאפילו מעט המעשים טובים שלנו הם שוממים ומבולבלים מאוד. כי גבר אויב, שהתגבר האויב והשונא הגדול, שהוא היצר הרע, שהוא בחינת הרע שבארבעה יסודות, שקשה מאוד להתגבר עליהם מחמת תוקף העלמה הנ"ל, בחינת כי רחק ממני מנחם וכו' כנ"ל. ועל אלה אני בוכייה, איני איני יורדה מים וכו' כנ"ל. ועל ידי זה בעצמו שבוכה במר נפש על כל זה ושופך ליבו כמים, על ידי זה זוכה לפי בחינתו שנחמו השם מטבח והמשיך עליו פאר תחת תפר, עד שזוכה לעסוק בתורה שהיא בחינת ממי הדעת, ושם רוחו של משיח מרחפת, בבחינת ורוח אלוהים מרחפת על פני המים וכנ"ל. ועל ידי זה ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, בחינת מעורי אור הנ"ל שנמשכין ומאירין על ידי זה כנ"ל. וזהו, וירא אלוהים את האור כטוב, ופרש רש"י, ואין נאה לו שישתמש האור והחושך יחד, על כן ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך וכו'. היינו מבחינת סוד ההבדלה, כי עיקר התגברות הרע שבמעורי אש, שמעיקר החושך הוא על ידי תערובות, כשיונקים חס ושלום יותר מדי מהמעורי אור וכו' כידוע. אבל על ידי רוח אלוקים הנ"ל, שעל ידי זה התגברו מעורי אור, בחינת יאי אור וכו', על ידי זה ויבדל שהבדיל בין האור ובין החושך, בין מעורי אש ובין מעורי אור, ובין הרע שבמעורי אש, שזהו בחינת הבדלה במוצאי שבת, שאז מברכין על האש, להבדיל ולהפריש הרע שבמעורי אש, עד שיוכללו המעורי אש במעורי אור, על ידי הברכה בורא מעורי האש. וזהו, ויקרא אלוקים לאור יום וכו', ויער ובוקר יום אחד. כי על ידי ההבדלה שהבדיל החושך מן האור, הרע שבמעורי אש מן הטוב, על ידי זה נכלל מידת לילה במידת יום, ולילה כיום יאיר, שזו בחינת כלליות והתחברות תפילה של יד בתפילה של ראש, שאסור להפריד ביניהם חס ושלום בשום הפסק ושיחה, כי צריכים לחוללם יחד, שזו בחינת ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד וכנ"ל. וזה בחינת תפילין מן האור, לתקן ולברר בחינת כותנות אור, שהן בחינת ציפורניים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, חלקים כציפורן אלבישם וכו'. שזהו בחינת מה שמסתכלין על הציפורניים כשמברכין על האש במוצאי שבת בשעת הבדלה. כי שם צריכין עיקר ההבדלה והבירור, לברר המעורי אש, שהן בחינת ציפורניים, בחינת כותנות אור, לברר הטוב מהרע, עד שיתהפכו בחינת כותנות אור לבחינת כותנות אור באלף, שהן בחינת מעורי אור. ועל כן כל תיקון התפילין הוא על ידי האור, כי נכתבין על גבי האור, וגם הבתים ורצועות הם מן האור, כי עיקר תיקון התפילין להגביר בחינת המעורי אור על מעורי אש, שהוא בחינת תיקון כותנות אור להופכם לבחינת כותנות אור, בחינת מעורי אור כנ"ל. וזה בחינת מה שהסעיר בכל הארבעה פרשיות של תפילין להגיד ולהודיע האמונה הקדושה לבננו אחרינו. כמו שכתוב בפרשת קדש, והגדת לבנך ביום ההוא למור וכו'. וכן בפרשה שנייה, והיה כי שאלך בנך מחר למור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. ובפרשת שמע, והיה אם שמוע הסעיר ביותר, ושיננתם לבניך וכו', ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכו'. כי עיקר קדושת התפילין הוא להגדיל שם השם שהוא בחינת מעורי אור וכו' כנ"ל. ועיקר הגדלת שם השם הוא שבכל דור ודור ידברו ויסיחו בנפלאות נוראות גדולת מעשיו וניסיו ומופתיו שעשה עמנו מעולם, ואשר הוא עושה עמנו בכל דור, ולספר כל זאת לבנינו ולבני בנינו אחרינו, מדור לדור לעולם, בבחינת זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. וכתיב השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור. כמו שכתוב, דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. וכתיב, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים וכו'. שזה עיקר בחינת נוראות קדושת התפילין שאנו מחויבים להניח בכל יום ויום על הראש והזרוע. כדי לזכור בכל יום היטב היטב במוחו וליבו כי השם הוציא אותנו ממצרים בניסים נפלאים ונוראים כאלה, כדי לגלות שמו ומלכותו וממשלתו בכל העולם, כמו שכתוב, ולמען ספר שמי בכל הארץ. כי מכל זה מדברים שתי פרשיות הראשונות, קדש והיה עם כביעך מעניין יציאת מצרים. ואחר כך שמע והיה עם שמוע לקבל אלינו עול מלכותו ואמונתו ועול מצוות. וכל זה צריכים לקבל בכל יום מחדש ממש, כמו שהזהיר, והיו הדברים האלה שנוחים מצווך היום על לבביך, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כי מי שמשים ליבו להתבונן על דרכי השם והנהגותיו ונפלאותיו שעושים לנו בכל דור חסדים נפלאים ונוראים על ידי הצדיקי אמת, שמודיעים לנו אלוקותו יתברך בחידושי תורתם שמחדשים בדרכים נפלאים בכל דור, ובריבוי הניסים והטובות והנפלאות שעושה עם כל אחד בפרטיות, כמו שאומרים שלוש פעמים בכל יום, והניסיך שבכל יום עמנו והנפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים וכו', הוא יכול לקיים באמת מה שהזהירו רבותינו זכרונם לברכה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וחובה על כל אחד השיח ולספר בזה כל ימיו, כמו שכתוב, שיחו בכל נפלאותיו, ולספר ולהודיע זאת לבנינו ולבני בנינו מדור לדור לעולם. כמו שכתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך, וכמו שכתוב, לא נכחד מביניהם לדור האחרון, מספרים תהילות השם ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. והיה כמדות ביעקב, ותורה שם בישראל אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם, למען ידעו דור אחרון בנים יוולדו יקומו ויספרו לבניהם וכו'. וכל זה הוא בחינת תפילין שהם בחינת שם השם שנמשך על ידי הצדיק האמת, שהוא בחינת הפאר והחן והיופי של כל העולם. שאנו ממשיכים עלינו הפאר הקדוש הזה, שהוא בחינת שם השם על ידי התפילין הקדושים כנל. וזה הפר והעידור נמשך מדור לדור בבחינת קורא הדורות מראש, שכל הדורות נמשכים מזה הראש בית. וכן פרה שם הדורות בחינת עידור האתרוג. והשני פירושים אחד, כעידור האתרוג שהוא בחינת כנסת ישראל, שהוא בחינת כבוד הדר מלכותו, צריכים לספר בכל דור ודור ולהודיע זאת מדור לדור. כמו שכתוב שם בתהילה לדוד בכל המזמור, דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך וכו', עד להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו וכו'. זין. ועל כן אי אפשר להידע ולהודיע ולהגדיל שם השם כי אם על ידי הצדיק האמת. כי הצדיק האמת הוא בחינת צדיק יסוד עולם, שעיקר גדולתו הוא על ידי שמירת הברית בתכלית הקדושה שאין קדושה אחריה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, צדיק ומן דנאטר ברית. ומשם, מבחינת ברית, יוצאים כל הדורות. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים כסית רחה והקליפה שנמשך מזוהמת הנחה שמתגברת שם דייקה ביותר. ועל כן זעירין אינון שזוכין לקדושת הברית ושלמות. כי אפילו הקשרים אינם זוכים לקדושה הזאת כראוי. אך אף על פי כן אשר למי שאינו פוגם על כל פנים פגמים חמורים חס ושלום. אבל בעוונותינו שכיח הרבה מה ששכיח שפוגמים מאוד רחמנא ליצלן כידוע בדורות הללו. ומשם כל הערבוביה שבעולם שאין יודעים איכן הצדיקי אמת וכו'. וזה בחינת מלחמת המלאק שבכל דור, כי המלאק הוא זוהמת הנחה שכלול מכל הרעות שבכל ארבעה יסודות. הם בחינת כלל כל הגלויות בבחינת ראשית גויים המלאק. והוא מעולם רצועה מרדות לישראל. כי בכל דור ודור הוא עורב על הכלל ועל הפרט בכל יום, כי הוא השטן הוא המסית וכו'. כי בתחילה מסית את כל אחד בתאוותיו ומידותיו הרעים למה שמסיעו ומחתיו ומסיתו בנעוריו ובילדותו בפגם הברית כמו שמחתיו. ואחר כך מסיתו לרדוף אחר גדלות, להיות להוט אחר הממון וכו', ולרדוף אחר כבוד וכו'. כי כל הקנאה והטבה והכבוד וכל המידות רעות הכל נמשך מקליפת המלאק. ולא די לו בכל זה אף גם עושה רבוביה גדולה עד שנעשה קטגוריה גדולה בין תלמידי חכמים. הוא מרבה ומגדיל השקר בעולם עד שמכניס דעות זרות וכפירות הרבה בעולם, ומקים מהם ראשים שאומרים שרוצים בתקנת ישראל וכו', כידוע כל זה ואי אפשר להאריך בזה כאן. וכל זה הוא בחינת מלחמת המלאק שבכל דור, כי כה קנאתו והתגרותו של קליפת המלאק הוא להעלים ולהסתיר אור הצדיקי אמת שמבחינת שם השם. ועל כן נשבע השם מטבח שאין שמו שלם עד שימחה זכר המלאק, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי השם מטבח בעצמו כביכול צריך ללחום עמו בכל דור ודור, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי על זה עיקר התגברותו, שרוצה להעלים אור הצדיק שהוא בחינת שם השם, שלא להודיעו חס ושלום מדור לדור. ורוצה להתגבר בכל זה על ידי פגם הברית שממשיך בזוהמתו שמשם המשכת הדורות. ועל כן סובר שיוכל להעלים השם הקדוש על ידי זה. אבל איש בר לא ידע שהצדיק האמת קידש את עצמו בקדושת הברית בקדושה נורא כל כך עד שקדושתו עולה על הכל. כי על ידי תוקף קדושתו המשיך דעת עליון ונשגב כזה שאי אפשר להעלימו בשום אופן. שעל ידי זה הכל יכולים להמשיך הדעת הקדוש האמיתי לדור לדור. כי הוא דעת התורה הקדושה שקיבלנו על ידי משה רבנו עליו השלום שהבטיח לו השם יתברך וגם בך יאמינו לעולם. שכל הצדיקים הממשיכים חידושי תורה על פי הדת הקדוש הזה, לחזק ולקיים בלב כל ישראל לצות עמוקות אמיתיים, לקיים על ידי זה את כל דברי התורה הזאת, אי אפשר להעלים אורם בשום אופן, כי שפת אמת תיקון לעד. וגם, כי כל ישראל הם בכלל שומרי הברית, על ידי מצוות מילה הקדושה, כמו ששמעתי מפיו הקדוש. כי כל זה הוא בחינת מצוות מילה שהוא לחתוך ולהעביר העולה שהיא בחינת קליפת המלאק. וזה בחינת חיתוך ופריאה, שהם כנגד טרן עננין דמחסיין על עינה, שהם רומי רבתא ורומי זערתא, שמשם חורבן בית המקדש, שמזה התחילה תורה בראשית הנ"ל. וטרן עננין אלו הם בחינת קליפת המלאק שחופין על הברית קודש ומעבירין אותם על ידי מצוות חיתוך ופריאה. ח' וזה בחינת השם שנותנים להתינוק בשעת המילה. כי על ידי שחותכים ומעבירים העורלה שהיא בחינת קליפת המלאק, שהיא בחינת העלמה והסתרה הנ"ל, שעל ידה היה נעלם ונסתר אור הצדיק כסוד עולם וכולי כנ"ל, ועכשיו שהעבירו וביטלו העלמה, אז היא חוזר ונתגלה בחינת שם השם שהוא בחינת אור הצדיק וכולי כנ"ל, ומשם נמשך שם התינוק הנימול שנקרא בשם ישראל, בשם שמברכין אותו. כי כל שמות בני ישראל הם בחינת שם השם, שם הצדיק, כי שמו משותף בשמנו. ועל כן אברהם אבינו שהוא ראש לנימולים, כשציווה אותו השם יתברך על המילה, אז הגדיל שמו, כמו שכתוב, אני הנה בריתי איתך וכו', ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, היינו כנ"ל. כי מצוות מילה שעל ידה מבטלין בחינת העלמה הנ"ל, על ידי זה נגדל שם הצדיק, בחינת ולא יקרא עוד את שמך אברהם, כי אם אברהם. היינו שהגדיל שמו שהוא בחינת הגדלת שם השם כנ"ל, שזה זוכין על ידי שביטלו העלמה, על ידי מצוות מילה כנ"ל. ומשם ממשיכים שם התינוק הנימול שיהיה נקרא בשם ישראל, שהוא בחינת שם השם, שם הצדיק שנגדל עתה על ידי מצוות מילה כנ"ל. ת. וכל זה הוא בחינת פורים ופרשת זכור שקוראים מלפניו שהוא הכנעת קליפת המלאק. שהוא עיקר קליפת העולה חופה על ברית קודש, משם עיקר העלמה שמתגרה תמיד להעלים אור הצדיק כסוד עולם. על ידי פגם הברית שהוא בחינת עולה כנ"ל, שזהו בחינת אשר קרחה בדרך, שהוא בחינת פגם הברית כמובן. והוא מתגבר על חלושי כוח להפרידם חס ושלום מהצדיק האמת בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, שהם החלושי כוח שבישראל. שרוצה להתגבר עליהם ביותר בתוקף העלמה ולהפרידם לגמרי חס ושלום מהצדיק האמת שמשם כל חיותם ותקוותם לנצח. וזה בחינת המן נימח שמו, שרצה להתגבר בעת שנלקחה אסתר למשכב הערל, כי סבר שאישה יראת השם נכבשה תחתם, כי כל המעורי אש שניקתה מבחינת אישה וכולי כידוע, ועל כן שם עיקר מלחמה. אבל בתוקף קדושתו של מרדכי, וגם אסתר הייתה צדקת גדולה, שמר אותה שלא תהיה נלקטת ביניהם, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, בגין דאח נתיר לה. עד רבה, הוציאה מביניהם כל ניצוצות הקדושה בבחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו וכו'. שזהו בחינת מה שכתוב לאל שבשורש הקדושה נכללין המעורי אש בבחינת מעורי אור כנ"ל. אבל המן סבר שעכשיו התגבר על ידי זה, שעל ידי שנלקחה אסתר וכולי יהיה לו כוח להגביר מאוד את המעורי אש עד שיחלה וישרוף חס ושלום הכל, שזהו בחינת מה שרצה להשמיד, להרוג ולאבד וכולי. והעיקר על ידי שנכשלו בבבל בנשים נוכחיות בפגם הברית כל כך, שעל ידי זה מתגבר העלמה והסתרה כנ"ל, כי מתגברין מאורי אש כנל, ומגודל התגברותם אז רצה לחלות לגמרי חס ושלום. ובאמת הייתה אז עת צרה גדולה וכולי כמובן. אבל הכנעתו ומפלתו היה על ידי מרדכי שיצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, וילבש סק ואפר, וכן בכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים וצום ובכי ומספד, סק ואפר יוצא לרבים. שכל זהו הבחינת הבכייה וההספד של חצות הנ"ל, שעיקר הבכייה וההספד הוא על העלמה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר חורבן בית המקדש כנ"ל. כי גם אז עיקר התגרות המן וחילותיו היה על שירה שרוצים לחזור ולבנות את בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ומחמת זה התגרו בהם להגביר חס ושלום המאורי אש על ידי הפגמים הנ"ל לחלותם לגמרי חס ושלום. אבל מרדכי וישראל המשיכו תיקון הנ"ל של בחינת חצות הנ"ל על ידי האבלות והבחייה וההספד שבחו והספידו על הצרה הגדולה הזאת שהוא בחינת הספד על העלמת הצדיק וכו'. וזו בחינת סק ואפר, אפר דייקה שבחו והתפלשו באפר על שראו תוקף התגברות המאורי אש שהם בחינת אפר כנ"ל. ועל ידי זה באמת זכו אחר כך שנתהפך מההפך אל הפך בבחינת לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. פאר תחת אפר דייקה, בחינת שנתהפכו המאורי אש, בחינת אפר שנקטה מבחינת אישה אסתר, ונכללו בשורש קדושתם בחינת פאר ויופי וידוע הצדיק שהוא בחינת מאורי אור. וזהו בחינת ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור וכו', שכל זו בחינת פאר ויופי וידוע הצדיק האמת, בחינת כלליות הגוונים שהם בחינת תכלת וחור וכו', ותכריך בוץ והרגמן וכו'. כי התגברו בחסדו בחינת המאורי אור מאוד בבחינת פאר תחת אפר כנל. כי מרדכי הוא בחינת הראש בית הנ"ל, בחינת ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור, שהוא בחינת מרדכי מן התורה כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי הראש דקדושה בחינת מוחים הנ"ל הם בחינת בסמים, בחינת ריח טוב, שהוא בחינת חיות הנשמה שהיא בחינת המוחין, בחינת ונשמת שקי תבינם. ועל כן על ידי הבסמים ראש האלו נמשך המשכן וכל כלה ונתקדשו בקדושתם. כי כל קדושת המשכן והבית המקדש הוא על ידי הצדיק הראש בית הנ"ל, שהוא בחינת שבת שמאיר לבית המקדש וכמבואר בתורה הנ"ל. י. וזהו בחינת ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, שהם בחינת פאר כלליות הגוונין, בחינת ארבעה מוחין שמשם כל הסמכות, בחינת בשמך יגילון כל היום וכו', כי תפארת עוזה מועטה. וזהו בחינת מה שדרשו אבותינו זכרונם לברכה, אורה זו תורה, בחינת קדושת המוחין הנ"ל שהם בחינת קדושת התורה. כי כל חוכמות המוחין הוא רק חוכמת התורה ולא שום חוכמה אחרת חס ושלום. כמו שכתוב, אני חוכמה וכו', לי בינה וכו'. וזהו, ושמחה זה יום טוב, שאז מאיר אור הפנים שבשביל זה נצטוו לעלות לרגל ביום טוב, כמו שכתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. לקבל אור הפנים המאיר בבית המקדש שהוא בחינת פאר הנ"ל, שהוא עיקר קדושת הבית המקדש כנ"ל. וזהו, וששון זו מילה, היינו הכנעת וביטול העלמה הנ"ל על ידי העברת העורלה שהיא בחינת קליפת המלאק, שחותכין ומעבירין אותו על ידי מצוות מילה כנ"ל. וזהו, ועיקר אלו תפילין, כי כל זה הוא בחינת תפילין כנ"ל. י"א. ואין בהלכות שבת הלכה אי, שם מבואר גם כן עניין פרשת זכור וכו' על פי התורה הזאת. אך התורה היא ארוכה מארץ מידה וכו', ומה שחיסר זה גילה זה וכו', ועדיין צריכין למודעי, כי עדיין יש בזה הרבה לדבר ולבאר בבחינת הנגלות לנו לבננו וכו', מלבד הנסתרות לשם אלוקנו שיש בזה שהוא סתום ונעלם מעין כל. השם מטבח יאיר עינינו בתורתו תמיד, אמן כן יהי רצון. י"ב. והנה על פי כל הנ"ל מבואר שתפילין הם בחינת פאר, בחינת מוחין המאירין לבית המקדש, שזהו בחינת שבת כנ"ל. ועתה ממילא מובן מה ששבת לאו זמן תפילין, כי בשבת מאירין המוחין מבחינת פאר הנ"ל, בחינת אור הצדיק וכו', ממילא על ידי קדושת עיצומו של יום שבת שהוא בחינת אור הצדיק וכו' כנ"ל. וכן יום טוב גם כן מאיר באור הפנים שהוא בחינת פאר כנ"ל, על ידי קדושת יום טוב בעצמו, ועל כן הוא גם כן לאו זמן תפילין וכנ"ל. י"ג. וזהו שכתב הזוהר הקדוש פרשת חיי שרה, שרזה דתפילינו כי הם בבחינת ועשו לי מקדש וכו'. וכמו שכתוב שם, כגבנה דמקדש דכתיב, ועשה קירוב אחד מקצה מזה וחרוב אחד מקצה מזה. ועליו דיורה דמלכה בארבע עטוון. וכהיגב נליבה ומוחה עליי ומדורין דקוד שבריחו בארבע פרשיין. עיין שם. כי על פי כל הנעל מבואר שתפילין הם בחינת שבת, בחינת תורה צדיק, שהוא בחינת המוחין המרין לבית המקדש, היינו ככל דברי הזוהר הנעל שתפילין הם בבחינת ועשו לי מקדש כנעל.